dodatkowe punkty. Pobierz aplikację Lotto i ciesz się korzyściami Win2 już dziś. Regulamin na lotto.pl/win2. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Prokurator generalny wnioskuje do Europarlamentu o uchylenie immunitetów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Premier Izraela zapowiedział odwet za atak na wzgórza Golan. To ma ułatwić oddawanie i wypożyczanie książek. Kraków powiększa sieć książkomatów. Prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W komunikacie czytamy, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie w sprawie niezastosowania się do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego z grudnia 2023 roku, orzekającego zakaz pełnienia funkcji publicznej. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wykonywali mandaty posłów poprzez uczestniczenie w obradach Sejmu 21 grudnia oraz w głosowaniach i w posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Na obecnym etapie postępowania istnieje konieczność uzupełnienia przedstawionych im zarzutów, a następnie skierowanie aktu oskarżenia do sądu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są obecnie posłami do Parlamentu Europejskiego i korzystają z immunitetu parlamentarzysty europejskiego. W Sejmie tymczasem polityczne oczekiwanie na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej i spór dotyczący finansowania kampanii wyborczej. Rządząca koalicja twierdzi, że PKW powinna zakwestionować sprawozdanie PiS-u i odebrać tej formacji blisko 26 milionów złotych subwencji. Największa partia opozycyjna odrzuca oskarżenia, a PKW czeka na dowody z prokuratury. Bardzo kiepskie. Tak, o materiałach prokuratury, które miały potwierdzać nielegalne finansowanie kampanii wyborczej, mówił w radiowej Trójce członek PKW Ryszard Kalisz, a to riposta Koalicji Obywatelskiej. Z faktami jest tak, że albo chce się je zobaczyć, albo chce się je pomijać, a fakty są w tej sprawie jednoznaczne. Mówi wiceszef resortu aktywów państwowych Robert Kropiwnicki i wskazuje na Fundusz Sprawiedliwości czy pikniki 800+. Tak robią wszyscy, przekonuje europoseł suwerennej Polski Jacek Ozdoba. Mogę polecić stronę Urzędu Województwa Mazowieckiego, gdzie kandydaci w trakcie kampanii wyborczej przekazywali czeki w imieniu pana marszałka Struzika. Ja tego nie krytykuję, ale to nie znaczy, że mają odbierać im subwencje. Decyzja PKW w środę, a najnowsze materiały dotyczące nieprawidłowości w finansowaniu kampanii przekazała do komisji kancelaria premiera. Karol Darmoros, Polskie Radio. Resort Spraw Zagranicznych deklaruje gotowość do ewentualnej ewakuacji Polaków z Libanu. Ma to związek z eskalacją napięcia między Izraelem a Hezbollahem. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński zastrzega jednak, że polska placówka dyplomatyczna w Libanie nie uczestniczy w przebukowaniu biletów. Pojawiły się pewne kontrowersje w związku z pisem konsulatu, który na wieść o tym, że może być zamknięte lotnisko, poinformował, że konsulat nie może pośredniczyć w przebukowywaniu biletów. Zostało to przez niektórych ludzi odebrane jako niechęć do pomocy Polakom. Zrobiono z tego zamieszanie. Rzeczywiście konsulat nie zajmuje się przebukowywaniem biletów, ale po pierwsze lotnisko działa. Natomiast Polska jest przygotowywana na wszelkie warianty związane z rozwojem sytuacji. Izraelskie władze oskarżają Hezbollah o sobotni atak na okupowanych przez Izrael wzgórzach Golan. Premier Izraela Benjamin Netanyahu już zapowiedział odwet za atak. Szef izraelskiego rządu powiedział o tym podczas wizyty w Majal Shams, gdzie w sobotę rakieta wystrzelona z Libanu zabiła 12 dzieci i nastolatków. Benjamin Netanyahu był na boisku, na które spadł pocisk i spotkał się tam z przedstawicielami miejscowych władz oraz przywódcą religijnym izraelskich druzów, szejkiem Muafekiem Tarifem. Do tej grupy wyznaniowej należały ofiary ataku. Premier powtórzył, że za ostrzał odpowiedzialny jest libański Hezbollah i Iran oraz zapewnił o determinacji swojego rządu na rzecz obrony druzów przed dalszą agresją z ich strony. Hezbollah zaprzecza, jakoby ponosił odpowiedzialność za atak rakietowy na wzgórza Golan. Jan Olencki, Polskie Radio. Kraków powiększa sieć książkomatów. Przed filią Miejskiej Biblioteki w Nowej Hucie stanęło piąte w Krakowie urządzenie do zdalnego wypożyczania i zwracania książek. Pierwsi czytelnicy uczyli się dziś, jak korzystać z książkomatu. Muszę zeskanować książkę, kod kreskowy książki, zwracam książkę, kończy się etap zwrotu książki. Mogę w nocy tę książkę odbierać, rano przed pracą. Duże udogodnienie, oszczędność czasu. Ja lubię tak twarzą w twarz. Z żywymi ludźmi. ale może dla młodych ludzi to już jest zupełnie coś innego. Może chętnie będą z tego korzystać. Agnieszka Staniszewska-Mul, dyrektorka Biblioteki Kraków. Mamy wiele sytuacji, myślę, że tu też tak będzie, że książkomat się zapycha, czyli tyle osób chce z niego korzystać, że musimy czekać, aż zwolnią się skrytki. Dlatego w tym książkomacie zrobiliśmy skrytek trochę więcej. Mamy nadzieję, że to pomoże i że wszyscy będą z radością z książkomatu korzystać. Władze Krakowa chcą, aby w każdej dzielnicy działała przynajmniej jedna maszyna do odbierania i zwrotu książek. Prym w zdalnym wypożyczaniu i zwracaniu książek wiedzie Poznań. W mieście jest już 11 książkomatów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17:00 czas na emocje sportowe. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Przed mikrofonem Adam Malecki. Emocje sięgnęły zenitu wczoraj. Były niesamowite, naprawdę. Więc powróćmy do tego, co działo się właśnie wczoraj. Klaudia Zwolińska zdobyła srebrny medal w kajakarstwie górskim, więc warto z większą atencją przyjrzeć się wicemistrzyni olimpijskiej, a uczynił to Dariusz Urbanowicz. Klaudia Zwolińska! Mnie bardzo zainspirowało to, że nasi kolarze zdobyli srebrny medal dokładnie 100 lat temu. I sobie pomyślałam, dobra, no to lecimy z tematem. No i oni przywieźli srebro, ja przywiozłam srebro. Nie jest łatwe być chyba ojcem sportowca. Byłem kolarzem, ale to była taka przygoda, ale w tym samym klubie. Start, Nowy Sącz. Zaczęło się od syna i on zaczął pływać. A Klaudia w ogóle grała na kickboardzie. To była całkiem inna bajka. Ona jest delikatna, a była jeszcze bardziej delikatna. Potencjalny zięć pana Marka Zwolińskiego, czyli narzeczony Klaudii, również pływa. I to jak? Dziś w Paryżu wystartuje w finale slalomu Kanadyjkarzy. Tymczasem wicemistrzyni olimpijska ma już plany na przyszłość. Lubię pracę z dziećmi bardzo. Praca, jeżeli chodzi o sport, ale z dziećmi, z tym następnym pokoleniem i szerzenie wartości olimpijskich. Mam wykształcenie pedagogiczne i to niekoniecznie ze sportem związane. Chciałabym w przyszłości właśnie pracować z dziećmi. Finał w kajakarstwie górskim, w którym wystąpi partner Klaudii Grzegorz Hetwik o 17:20. Polak zakwalifikował się z 12 miejsca, to oznacza, że w decydującej rywalizacji popłynie pierwszy. Zakończyła się też rywalizacja w kolarstwie górskim. Złoty medal zdobył Brytyjczyk Thomas Pidcock. Jedyny Polak w stawce Krzysztof Łukasik, 27. A w kolarstwie szosowym z udziału z wyścigu ze startu wspólnego zrezygnował Michał Kwiatkowski. A to wszystko przez ból pleców. Zastąpi go Stanisław Aniołkowski, który bardzo dobrze jechał w tegorocznym Giro d'Italia. To skoro o Italii mowa, to mająca polskie korzenie i polską babcię Jasmine Paolini pokonała w drugiej rundzie Magdalinet 6-4 i 6-1, a mecz ocenił dla Trójki trener Jasmine Renzo Furlan. Jasmine wygrała po rozegraniu naprawdę dobrego meczu. To było trudne spotkanie, szczególnie, że Magda jest w dobrej formie. Ostatnio wygrała turniej w Pradze, a wczoraj w pierwszej rundzie wygrała z mocną Mirą Andrzejewą. Na początku Jasmine miała trochę problemów, ale potem podniosła poziom, no i wygrała. Taki mecz, który był trochę derbami. No tak, derby, bo Polka Magda i trochę Polka Jasmina, że jest w połowie Polką, potwierdzi jej piękna polszczyzna. Trudny mecz był, wiedziałam, bo ona dobrze gra, wygrała turniej, to myślałam, że będzie trudny mecz i bardzo zadowolona jestem, że wygrałam. W trzeciej rundzie jest także Iga Świątek, wygrała z francuską Paris w 2-1, a w meczu dnia panów Serb Novak Djokovic pokonał Rafa Nadala 6-1 i 7-5. Hiszpanowi pozostaje gra w deblu w parze z Carlosem Alcarazem. Także w grze podwójnej jeszcze dziś Magda Linet w parze z Alicją Rosolską zagrają z Ukrainkami. Linet nie nabawiła się kontuzji, proszę się nie martwić, bo jak przyznała, jest bardzo zmęczona. Na więcej wieści z igrzysk w serwisach sportowych w Trójce. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. 9 minut po 17:00 czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Do końca dnia wieczorem i nocą pogodnie, rano, szczególnie na zachodzie kraju, uważajmy na mgły. Tej nocy ledwie od 8 stopni w kotlinach górskich, około 13 w centrum i na południu, do 16 nad morzem. To nocą, a jutro w ciągu dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, ale nie upalnie, od 20 stopni na wybrzeżu, 23 na Pomorzu, 25 na Mazurach, na Warmii, w centrum i na południu 26, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 27 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, ale lokalnie być może może właśnie na Mazurach porywisty. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich miała ukazać nasze wartości i zasady, więc była wypełniona zaangażowanym przesłaniem. Tak, szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w Paryżu odniósł się do głosów krytykujących piątkową uroczystość. I o tych głosach powiemy w audycji popołudniowej już za chwilę. Zapraszamy do trójki, 10 minut po 17. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty, dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dać. Wyciągnięcie ręki, jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, iść na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Igrzysk w Paryżu mówi, chcieliśmy przekazać nasze przesłanie. Chodziło o to, by wywołać refleksję. No i się udało i o tym teraz w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Bo nie milkną głosy oburzenia po piątkowej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dziennikarze i politycy z całego świata nazywają imprezę satanistyczną i bałwochwalczą. Pisze się o upadku cywilizacji zachodniej oraz o obrazie uczuć religijnych. Ile w tym prawdy? Jak sprawdził Józef Niewiarowski, niewiele. Impreza była po prostu niełatwa w odbiorze. Ceremonia otwarcia igrzysk była tak naprawdę policzkiem wymierzonym wszystkim sportowcom, kibicom, a także naszej całej europejskiej cywilizacji, powiedział były premier Mateusz Morawiecki. Jakie przesłanie wysyłamy światu, miliardowi telewidzów, którzy oglądali ceremonię? Ścięta Maria Antonina, transseksualiści, ośmieszona elitarna jednostka, zdewaluowane instytucje, pisze Nataniel Garstecka w gazecie Na Niedzielę. Francji już nie ma, napisało setki osób na serwisie X. Ale od początku. Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich to każdorazowo duża i wymagająca niezwykłych przygotowań impreza kulturalna. Z samym sportem ma zwykle niewiele wspólnego. W tym roku igrzyska odbywają się w stolicy sztuki wyższej. Nic dziwnego, że część widowni nie do końca była w stanie zinterpretować to, co dzieje się na ceremonii. Ba, problem mieli nawet obecni tam dziennikarze relacjonujący wydarzenie. Zabrakło tego waloru informacyjnego. Ekspertka do spraw kultury i polityki francuskiej Kinga Torbicka. Tak, żeby wyjaśnić przed ceremonią, ale także w trakcie, dokładne znaczenie wszystkich 12 obrazów, w których każdy miał swoją nazwę i których każdy miał coś symbolizować, a jednocześnie był wpisany w te kody kulturowe francuskie. Najgłośniejszym echem odbiło się przedstawienie przypominające żywy obraz, w którym dziennikarze i widzowie doszukali się nawiązania do ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci. Jaki związek ze sportem ma parodiowanie obrazu Leonarda da Vinci? Ostatnia wieczerza. Komentował wtedy celebryta Marcin Różalski. To nie jest inspiracja i to powinno być oczywiste. Mówił dziennikarzom BFM reżyser artystyczny ceremonii Tomasz Joly. Tam jest Dionizos. Dlaczego tam jest? Przede wszystkim dlatego, że jest bogiem ucztowania w mitologii greckiej, a obraz nosi nazwę Uczta. MKOL ostatecznie przeprosił za żywy obraz. Bez wątpienia nigdy nie mieliśmy zamiaru okazywać braku szacunku żadnej grupie religijnej. Wręcz przeciwnie, chcieliśmy pokazać tolerancję i wspólnotę. Jeśli ktoś poczuł się urażony, przepraszamy. Przeprosił za obraz, który został zinterpretowany niezgodnie z planem. Cała ceremonia składała się bowiem z 12 obrazów. Ten o nazwie Uczta odnosił się do uczty bogów, która wyszła spod pędzla holenderskiego malarza Jana van Belerta. Choć nawet Francuzi zachwyceni widowiskiem mówią o tym, że był to cyrk na kółkach, kabaret i przepych. Czyli nie można było zorganizować bardziej paryskiej imprezy. Francuzi właśnie tacy są. Oni odczytali dokładnie wiadomość, która była im wysłana w czasie tej ceremonii i sami zachwycają się tym i uważają, że to była najwspanialsza od czasu wręcz otwarcia Igrzysk Olimpijskich ceremonia otwarcia, tym bardziej, że wpisana, przypomnijmy to, w 6 kilometrów Sekwany i doskonale zaadoptowana do miasta, jakim jest Paryż. A teraz wyobraźmy sobie świat, w którym każdy ma prawo prezentować swoją kulturę i tradycje tak, jak tylko chce. A pretekstem nie jest hegemonia militarna lub polityczna, ale właśnie sport. I to jest, na dobrą sprawę, wizja Igrzysk Olimpijskich. Wiele osób, bardzo wiele na całym świecie oglądało ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ciekawi jesteśmy również Państwa głosu, a te głosy, jak słyszeliśmy przed chwilą, są podzielone. 2 2 i 7 3. Zachęcam do korespondencji, nie tylko telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl i smsowo 71335. Za chwilkę numer telefonu przyda się jeszcze w jednej sprawie. 18 minut po godzinie 17. Don't know why the cage burns. 21 minut po godzinie 17. W piątek otwarcie, ceremonia otwarcia igrzysk. W piątek także w Warszawie, w Parku Wolności, na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego odbył się wyjątkowy koncert. Wówczas to i ukazał się album Wawa, prezentujący muzykę, no, nawiązującą oczywiście do wydarzeń sprzed 80 lat w wykonaniu Moniki Brodki. Transmitowaliśmy to wydarzenie na antenie Trójki, no a dziś mamy dla Państwa zaproszenie na spotkanie z Moniką Brodką. To już pojutrze, w środę 31 lipca po godzinie 19 w studio imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się rozmowa Agnieszki Szydłowskiej z tą znakomitą artystką. Płyta i koncert, no, w pewien sposób za nami, ale oczywiście także te wydarzenia wpisują się w rocznicowe obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. No a te wydarzenia rzecz jasna w rozmowie także w środę, 31 lipca. Dwie dwójki i siedem trójek zaproszenia na spotkanie z Moniką Brodką czekają pojutrze w środę po 19:00 tu w Trójce przy Myśliwieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek serdecznie zapraszamy. Można wziąć ze sobą osobę towarzyszącą. A nawet trzeba. 22 minuty po 17:00. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Stopoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Karambola obsunął mi się strój i nie wiem, czemu wołam. Kula maksa, fuj ekstra, wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Z osobą towarzyszącą można przejść. Się Państwo dopytują, czy można przyjechać rowerem. Można, odważyłbym się nawet na tandemie. Można spróbować. Tym bardziej, że zaproszenie na Państwa czekają na spotkanie z Moniką Brodką pojutrze w środę 31 lipca po 19:00 tu w Trójce przy Myśliwieckiej. Zapraszamy. Dwie dwójki i siedem trójek w sprawie wejściówek na spotkanie z Moniką Brodką. Teraz 25 minut po godzinie 17:00. Mówiliśmy o tym przed 17:00 w rozmowie także z naszym gościem, że nie zadziałały tym razem mechanizmy bezpieczeństwa, no i zabrakło zdrowego rozsądku. Przypomnę, wczoraj przez województwo warmińsko-mazurskie przetoczyła się nawałnica, której skutki są tragiczne. Zresztą o tym także opowiadał aspirant Tomasz Markowski, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie. Na jeziorach na skutek silnego szkwału wywróciło się co najmniej kilkanaście łódek, z czego kilka na wielkich jeziorach mazurskich, na Bełdanach, Kisajnie i Niegocinie. A my zastanawiamy się dziś wspólnie z Państwem, jakie są zasady zachowania na wodzie właśnie w taką pogodę, i to nie tylko na Mazurach. Dwie dwójki, siedem trójek także w tej sprawie.

Autostrada 1, odcinek węzeł Stanisławie, węzeł Rusocin. W pobliżu miejscowości Mieścin na 16 kilometrze zderzyły się dwie ciężarówki autoosobowe. Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Raz jeszcze A1, odcinek węzeł Warlubie, węzeł Kopytkowo. W pobliżu rzeczonego Kopytkowa na 60 kilometrze zderzenie czterech autoosobowych. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Krajowa 1, odcinek Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Goczałkowic-Zdroju na 588 kilometrze zderzenie trzech autosobowych, zablokowany lewy pas jezdni w kierunku Tychów. S6, odcinek węzeł Koleczkowo, węzeł Gdynia-Wielki Kack w pobliżu Dąbrowy na 39 kilometrze zderzenie trzech autosobowych, dwie osoby ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdyni. Raz jeszcze S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Owale w pobliżu Szadułek na 338 kilometrze zderzenie trzech autosobowych, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Druga krajowa numer 44, odcinek Tychy-Oświęcim w pobliżu Babic na 51 kilometrze zderzenie czterech autosobowych. Dwie osoby ranne, ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. I jeszcze droga krajowa numer 75, odcinek Nowy Sącz-Muszynka w pobliżu miejscowości Łabowa na 82 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Dwie osoby ranne, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Muszynki. Ostrożności i życzliwości. Jeszcze w uzupełnieniu sprawdzamy, co u pana synoptyka. W całym kraju jutro słonecznie i ciepło. Ciepło, ale bym powiedział bardzo ciepło, ale nieupalnie. Wiatr zachodni, północno-zachodni, słaby, umiarkowany, choć lokalnie porywisty. No to też kierowcy, szczególnie większych aut, muszą uważać na te porywy wiatru. Jutro od 20 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu 23, na Mazurach koło 25, w centrum i na południu 26, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 27 stopni Celsjusza. Wczoraj przez województwo warmińsko-mazurskie przetoczyła się nawałnica, której skutki, jak mówiliśmy, są tragiczne. Kilkanaście jachtów na wielkich jeziorach mazurskich utknęło, kilkanaście przewróciło się. No i wciąż mocno wieje. Ratownicy apelują, by żeglarze nie wypływali z portów, a my dziś w audycji popołudniowej między innymi o tych zasadach zachowania na wodzie w taką pogodę wietrzną, pochmurną, deszczową. Zresztą nie tylko na Mazurach. Dwie dwójki, siedem trójek. Upalne, pomieszane dzień. Kasino, znowu schodzę w dół. Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Flipery i brutalne disco. Skutery i brutalne disco. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. W kinie delfin, włoski film. A ona szepcze amore, Sisi, Sisi. Tramwaje wyją jak psy. Szczęścia nie znajduje. Miasto kobiet. O, miasto kobiet. Miasto kobiet. Miasto kobiet. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Mężczyźni są odrażająco brudni i śli. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Marcello, si, si. Si, si, Marcello, si, si. Si, si, Marcello, si, si. Mam kilkunastoletni staż bywania na różnych jednostkach po różnych akwenach i trochę takie podejście zero-jedynkowe, żeby nie wychodzić z portu, niczego nikogo nie nauczy. Lepiej dostosować warunki żaglowania, jakie się posiada, do warunków, jakie są aktualnie na wodzie. I naprawdę nie jest żadnym wstydem pływaniem na samym foku czy zarefowanym grocie, pomaganie sobie silnikiem. Przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jak ktoś takiego nie ma naturalnego poczucia bezpieczeństwa, to i na prostej drodze się wykolei. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa doświadczonych słuchaczy, żeglarzy. Sygnały dzisiaj o bezpieczeństwie na wodzie wśród właśnie żeglarzy i motorowodniaków. Za chwilę kolejny ważny w wakacje temat. Za 23 minuty 18:00, za moment Puls Trójki. Patrzę na igrzyskach w Paryżu kajakarstwo górskie mężczyzn. No to ja teraz też chwycę za wiosło. Ghost w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki za 19 minut 18. Teraz Paweł Turski i nasi goście. Puls Trójki. Dzień dobry. Dziś o sprawach ważnych i dotyczących większości z nas, więc od razu przejdę do przedstawienia gości. Wraz z nami Przemysław Babiarz, adwokat. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Artur Rezner z Biura Podróży Neckera. Również dzień dobry. Witam Państwa. Będziemy rozmawiać o prawach turystycznych nas, osób jeżdżących na wycieczki zorganizowane i czasami niezorganizowane, bo o lotach też będzie. Od piątku w niepewności żyje grupa 178 turystów, którzy wypoczywali w jednym z egipskich kurortów. Mieli wylecieć do Poznania o 7.30, no ale ostatecznie mają polecieć dopiero dzisiaj o 19.00. I co prawda zostali rozmieszczeni w dwóch hotelach, 4- i 5-gwiazdkowym, mają tam zapewnione wyżywienie i wszystkie udogodnienia. To i tak cierpią, bo wiadomo, że niektórym kończą się leki, niektórzy mieli się pojawić w pracy, a inni martwią się tym, jak wysoka będzie opłata parkingowa za pozostawienie samochodu przy poznańskim lotnisku. No właśnie, czy ta sytuacja, którą opisałem, te zapewnienie zarówno wyżywienia, jak i innych udogodnień, to zostało w tym przypadku spełnione i zrealizowane wszystko, co powinno zrobić biuro podróży, czy może Państwa Biuro Podróży by się zachowało inaczej, Artur Rezner? Przede wszystkim, drodzy Państwo, musimy tutaj rozróżnić dwie sytuacje, to znaczy sytuacja, która jest spowodowana zaniechaniem Biura Podróży i tutaj rzeczywiście mamy pełen wachlarz możliwości dochodzenia swoich praw, przede wszystkim w oparciu o warunki imprez turystycznych, które są integralną częścią umowy każdej z klienta z biurem podróży. I drugą sytuacją, taką jak tutaj mamy opisaną, czyli sytuacją, która nie wynika z zaniechań bądź zaniedbań biura podróży, czyli po prostu z siłą wyższą. Tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z awarią samolotu. Biuro podróży w tym przypadku zachowało się zgodnie z procedurami, czyli klienci otrzymali zarówno wyżywienie, jak i nocleg, co oczywiście nie ogranicza ich ewentualnych odszkodowań po powrocie do kraju. Może i biuro podróży zachowało się jak należy, ale tak się zastanawiam, wrócę do tego, o czym mówiłem, co na przykład, jeżeli mi brakuje leków, albo ja już powinienem się pojawić w pracy. Nawet ten drugi przypadek jest dla mnie bardziej ciekawy, bo załóżmy, że wykorzystałem wszystkie dni, które mi przysługiwały, nawet te na żądanie. Jak ja mam się teraz wytłumaczyć pracodawcy? Znaczy, tutaj mamy kilka możliwości, tak, bo możemy czekać na rozwiązanie, które zaproponuje biuro podróży, w tym przypadku wylot 4 dni później, bądź też dostać się na własną rękę do Polski i później po powrocie, po przedstawieniu rachunków, żądać zwrotu za ten dodatkowy przelot. No, tutaj nie mamy salomonowego rozwiązania, tak, jeżeli mamy możliwość powrotu, to na pewno tak się zdarzy. Ja tu chciałem podkreślić, że to rzeczywiście jest sytuacja szczególna i bardzo, bardzo rzadko zdarza się, żeby wyjeżdżając w podróż zorganizowaną przez biuro podróży nie móc tutaj zostać kilka dni dłużej. My jesteśmy w szczycie sezonu, jest to kraj poza Unią Europejską, a więc tych możliwości, że tak powiem, powrotu byłoby zdecydowanie mniej niż chociażby wypoczywając w Grecji czy w dowolnym innym kraju europejskim. W takim razie zapytam pana adwokata Przemysława Babiarza, kiedy w takim razie zaczyna się, no, gdzie jest ta granica, podczas której przekroczenia ja już mogę zdecydować się na przykład na kupno innego lotu, na jakiś inny sposób dotarcia do Polski, bo pan Artur powiedział, możemy kupić inny lot i później przedstawić paragon czy fakturę. No to kiedy to się zgadza zaczyna? Się. W pierwszej kolejności musimy oczekiwać na rozwiązanie zaproponowane przez organizatora turystyki, czyli musimy po pierwsze zakomunikować, że jest jakiś problem po naszej stronie, czyli tak jak w tej sytuacji jest awaria samolotu, z racji tego, że często jest to podwykonawca, niekoniecznie organizator turystyki o tym wie. Także pierwsze, co z naszej strony, powinniśmy zakomunikować, że mamy jakiś problem. No i musimy w jakiś racjonalny czasie oczekiwać po prostu odpowiedzi ze strony organizatora, co on w stanie jest nam zaproponować. Czy jest to na przykład połączenie zastępcze, czy jest to jakiś inny środek transportu. Jeżeli się na przykład okaże, tak jak w tej sytuacji, że dajmy na to musimy oczekiwać kilka dni na kolejny samolot, no to myślę, że jeżeli my byliśmy w stanie pozyskać informację od naszego pracodawcy na przykład, że nasz pracodawca nie wyraża zgody, dajmy na to urlopu bezpłatnego, który jest tutaj jednym z rozwiązań łączących pracodawcę i pracownika, no to wówczas możemy poszukiwać tego połączenia na własną linię i później żądać zwrotu tych poniesionych kosztów od organizatora turystyki. No tutaj, prawdę mówiąc, nie ma jakiejś sztywnej regulacji czy sztywnego czasu, który pozwalałby na to, aby powiedzieć, że minęły na przykład 2 godziny i to jest wystarczający czas. No każda sytuacja jest indywidualna. Też no problem jest taki, że zazwyczaj jesteśmy pozbawieni jakiegoś tam na przykład internetu, jeżeli to jest poza Unią Europejską i też no powoduje to komplikacje w poszukiwaniach. No ale też ewentualnie na przykład koszty połączeń, koszty wiadomości SMS, koszty internetu, to też są koszty, które możemy organizatora turystyki obciążać. O tych kosztach bym chciał porozmawiać, bo co dopiero tydzień temu była sytuacja dotycząca paraliżu oprogramowania, CrowdStrike i wydarzyła się taka sytuacja, która dotknęła polskich pasażerów lecących linią Wizz Air z Palma de Mallorca do Warszawy i ich samolot pojawił się po 22 godzinach i linia lotnicza poinformowała, że pasażerowie mogą ubiegać się zwrotu, ale w rozsądnej kwocie. Jaka to jest rozsądna kwota, na przykład według biura podróży? Bo lecąc chociażby liniami Wizz Air, które są stosunkowo tanie, to będzie chyba trudno wytłumaczyć tym liniom, że lot może kosztować chociażby konkurencyjną Lufthansa 10 tysięcy złotych. No i tutaj właśnie, drodzy Państwo, mamy podstawową różnicę pomiędzy zakupem w biurze podróży, a zakupem na własną rękę. Zakupując przez organizatora turystyki, jesteśmy w pełni chronieni właśnie w przypadku tego typu opóźnień. Co do zasady, ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych mówi, że możemy wnioskować nawet o dwukrotność ceny całej wycieczki. Oczywiście to reguluje sąd. Natomiast w większości przypadków organizatorzy przychylają się do próśb klientów. Także warto, drodzy Państwo, kupować w biurach podróży, bo jeżeli kupujemy na własną rękę, no to nawet to zostajemy, że tak powiem, z tą sytuacją sami. Co to oznacza? Na przykład mamy właśnie opóźniony o 24-48 godzin wylot, bądź w ogóle on jest odwołany, natomiast na własną rękę kupiliśmy hotel. I w tym momencie są to dwie zupełnie różne usługi turystyczne. Tak? I wynika to z tego, że hotelarz na przykład w Hiszpanii czy w dowolnym innym kraju nie odda nam naszych pieniędzy tylko dlatego, że linia lotnicza spóźniła się bądź też nie wykonała usługi. Gdzie jest taka granica w takim razie finansowania, jeżeli lecę indywidualnie? Czy o takiej granicy w ogóle możemy mówić? Czy to są zawsze sprawy, do których podchodzi sąd, jeżeli już trafimy przed wokandę, indywidualnie? Adwokat Przemysław Babiarz. Należałoby tutaj wskazać, że w pierwszej kolejności my jako osoba no, pokrzywdzona zaistniałą sytuacją powinniśmy minimalizować szkodę. To znaczy no, powinniśmy tutaj też szukać rozwiązań niekoniecznie najdroższych. Tak? No, zakładając na przykład sytuację, że mamy lecieć samolotem, no to nie będziemy szukać, nie wiem, połączenia czarterowego jakimś ekskluzywnym samolotem, który będzie znacząco kosztowny. Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie taka konieczność nastąpi. Dajmy na to, no też to zależy jakby od poziomu usługi, którą my zakupiliśmy, bo jeżeli na przykład zakupimy jakieś luksusowe wczasy połączone właśnie z luksusowymi liniami lotniczymi, no to teoretycznie taka możliwość nam przysługuje. Trzeba wskazać, że po naszej stronie będzie wykazanie tego, że no my tutaj robiliśmy wszystko, aby ta szkoda nie była nadmierna, tak? Czyli na przykład mieliśmy do wyboru, dajmy na to w tej sytuacji hotel, że on był porównywalnym standardem na przykład z ofertą, którą gdzieś, nie wiem, korzystaliśmy na przykład na tym wyjeździe, że jest to jakiś standard hotelu, który nas dotyczy, zazwyczaj w takich życiowych sytuacjach, gdzie rezerwujemy w czasy. No tutaj też trzeba pamiętać o tym, że często to też jest na ostatnią chwilę, w związku z tym te ceny też mogą być wysokie i też specjalnie na to wpływu nie mamy niestety, bo gdy rezerwujemy wcześniej, no możemy sobie zapewnić niższą cenę, natomiast jeżeli to jest wszystko na ostatnią chwilę, no to niestety te koszty mogą być znaczne. Problem jest też taki, że często ten koszt musimy wyłożyć z własnej kieszeni. Jak często biura podróży unikają odpowiedzialności? Bo no oczywiście zdarzają się przypadki, że później musimy walczyć o swoje prawa. To jest nadal dość częsta przypadłość biur podróży, Artur Rezner? No wydaje mi się, że absolutnie nie. W tej chwili na rynku polskim działa wiele podmiotów, organizatorów turystyki, którzy mają naprawdę dużą renomę i w zależności i tak naprawdę tutaj nikomu z organizatorów nie zależy na tym, żeby klient był niezadowolony. W drugą stronę zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniu klientów. Oczywiście jeżeli dane roszczenie jest zasadne, ponieważ tych roszczeń, te roszczenia są naprawdę różne. Natomiast standardowo, jeżeli mówimy tutaj o zorganizowanych imprezach turystycznych, ilość ogólnie reklamacji, nie tylko związanych z opóźnieniami, nie przekracza 2-3%. Jest to taka średnia w biznesie turoperatorskim, więc to jest naprawdę znikoma część naszego biznesu. Zmierzając powoli do końca w Pulsie Trójki, to pytanie do adwokata Przemysława Babiarza. Jak wygląda tak od A do Z taka droga postępowania mnie jako konsumenta, który no nie miał szczęścia i coś się wydarzyło? Na początku składam reklamację, domyślam się i co dalej? Nie, najpierw, tak jak wspominałem, informuję organizatora turystyki o tym, że jakaś sytuacja miała miejsce. Możemy to zrobić mailowo, możemy to zrobić wiadomości, SMS, dajmy na to do jakiegoś rezydenta. Później po powrocie do kraju możemy wystosować reklamację i tutaj no, zalecana jest forma pisemna, może być to też forma elektroniczna. No i oczekujemy na odpowiedź organizatora turystyki, który albo uznaje naszą reklamację i wypłaca to, czego żądamy i też powinniśmy w tej reklamacji wskazać nasze oczekiwania, czy to jest na przykład obniżenie ceny, czy to jest jakieś świadczenie zastępcze, jakiś bon na obniżający w czasy w przyszłości. Jeżeli niestety ta reklamacja będzie odmowna, no to wówczas pozostaje nam droga sądowa, ewentualnie próba postępowania mediacyjnego, co się rzadko zdarza, no ale najczęściej jest to niestety droga sądowa. Jeżeli chodzi o kwestię, o której mówił mój przedmówca, to ja niestety powiem szczerze, że w dalszym ciągu zdarzają się spory z organizatorami turystyki, niestety spory na drodze sądowej, zdarzają się odmowy reklamacji i bym powiedział, że no dość nagminnie. Dobrym przykładem jest taka sprawa, którą gdzieś prowadzę na biegu. Klienci wykupili w czasy do Meksyku, dość luksusowe, kwota rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych za dwutygodniowe czasy. Dopłacili 8 tysięcy złotych do klasy biznes, aby w bardziej komfortowych warunkach polecieć za granicę, 13-godzinny lot w jedną stronę. Okazało się, że fotele oba, które mieli zakupione, są zepsute, nie rozkładają się podnóżki ani oparcie. Ponadto na jeden z foteli kapała woda z klimatyzacji. No i organizator turystyki, jeden z top 5, można powiedzieć, organizatorów w Polsce, odmówił reklamacji, wskazał, że odpowiedzialny za to jest przewoźnik. Okej, można się z tym zgodzić, natomiast oferta była wykupiona, czy umowa była zawarta z organizatorem turystyki i to on ponosi odpowiedzialność i ewentualnie on będzie miał roszczenie regresowe w stosunku do swojego podwykonawcy, czyli przewoźnika lotniczego. Ile taka sprawa przed sądem może trwać? Ile ja mogę czekać? To jest rok, dwa? Jakie są te kolejki w sądzie? Szczerze mówiąc, no, najszybsze postępowanie to jest kwestia kilku miesięcy, jednakże no, organizatorzy turystyki mają w zwyczaju przeciągać sprawę, tak? Czyli korzystać też z drogi odwoławczej postępowania przed sądem drugiej instancji. Zakładając postępowanie przed sądem pierwszej instancji może być to rok, dwa, powiedzmy, jeżeli to jest bardzo sąd obciążony sprawami. Jeżeli chodzi o postępowanie przed sądem drugiej instancji, może być to kolejny rok. Czyli no, generalnie rzecz biorąc od kilku miesięcy do niestety kilku lat.